Книга «Числа», розділ 8. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові і повідай йому: коли ставитимеш угорі світичі на світильникові, то нехай 7 світичів світяться на передньому боці світильника». І зробив Арон так. На передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи з золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Візьми левітів з-поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх. Покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього з петльованої муки, замішаної з оливою, а другого бичка візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левітів до намету зборів, і скличеш усю громаду синів Ізраїля, і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам. Одного принесеш у жертву за гріх, а другого – на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові. І вилучиш левітів з-поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів. Отже, ти їх очистиш і приведеш як жертву. Вони бо цілком належать мені з-поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля, взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля, та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з-поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів, і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині». Тож Мойсей з Ароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів. Так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти, повипирали свою одежу, і Арон привів їх як жертву перед Господа та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея: «Це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім. Роботи ж не робитимуть. Так зробиш з левітами щодо їхньої служби.